Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Trójka budzi, ale nie wszystkich, bo z korespondencji od państwa wiem, że państwo śpią sobie, przynajmniej niektórzy, smacznie o tej porze i mówią, że odsłuchają klubu folkowego dopiero po południu. A zatem ta informacja dla nich nie jest istotna, ale może się przyda. Minęła godzina piąta. Otwieramy klub folkowy. Nie płynie andaluska wrząca krew. Nie graj, Carmencito, pogardą twą rozpętać rozpacz mą i gniew. Nie graj, bo na Boga z miłości mojej już po kątach ludzie drwią. I choć jesteś nad życiem i droga, za zniewagę zapłacisz własną krwią. Andaluska wrząca krew. Nie graj, Carmencito, pogardą twą rozpętasz rozpacz mój gniew. Przelewki. To nie przelewki? W klubie folkowym sięgnęliśmy po stare, zakurzone polskie tango. Stali słuchacze wiedzą, że półredaktor ma słabość do tego repertuaru, a jeśli chodzi o stare teksty właśnie, to jak mówiłem, nie przelewki, bo wspomnienia chociażby Kornela Makuszyńskiego z młodości spędzonej w Lwowie. Wspomnienia dotyczące opery przynoszą takie oto rodzynki. Don José w inscenizacji Carmen spolszczonej we Lwowie śpiewał do Carmen w te słowa: tyś pchła mnie do miłości tej. O! Myślę, że pasują do tanga jak ulał. A za chwilę do tanga powrócimy, z tym, że stali słuchacze wiedzą i piszą, a nowym może się przyda. Informacja, że można mimo nieciekawej pory napisać do półredaktora na adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można też zaprzyjaźnić się ze słuchaczami ze starszym stażem na facebookowym profilu Klub folkowy. Chyba podałem zły, a nie, dobrze. Wszystko w porządku. Wczesna pora, półredaktor nie zmrużył oka tej nocy, wracając z Torunia. Za chwilę resztę opowiem. Państwo piszą, pisze pan Stefan. Na polu za oknem brak temperatury. Zachmurzenie 8 ósmych, wilgotność 88% i nie pada. Współczynnik precelkowatości średniego kota Mariana wynosi 95. To już nie przelewki. Idzie zima. A ze świąt dziś jest Światowy Dzień Nadrabiania Zaległości. Świętuję, nadrabiam książkowe zaległości, aż furczę. Przeczytałem nowego Chileja, Chmielarza, Bonda, a nawet Mroza. W nawiasie to jeszcze w gorączce. Pozdrawiam Stefan, o mało co zdrowy, w Mielcu. A pan Marcin wtoruje mu z Wrocławia, bo słuchał poprzedniego klubu folkowego, podobało się i liczy, że i tym razem się nie zawiedzie. Zeszłym razem sięgnęliśmy po najnowszą płytę Bester Quartet i prezentowaliśmy część tryptyku o aniołach. Była śmierć anioła? Nie, milonga dla anioła. Dzisiaj anioł umrze. Muzyka z najnowszej płyty Jarosława Bestera i jego kwartetu. Pozostaniemy jeszcze w kręgu przedwojennego tanga polskiego, którym państwa przywitaliśmy, ale wspomniałem o podróży do Torunia. Otóż półredaktor oprócz muzycznej pasji również owładnięty jest sportową. Mieliśmy w niedzielę kolejny, piąty już turniej z cyklu o Puchar Polski i wracałem w dobrym humorze, z tarczą. Powiem tylko, że po raz kolejny udało mi się wygrać w znakomitym towarzystwie. Dlatego też się cieszę, a pozdrawiam również i innych złotych medalistów Obersztygara, naszego Roberta Nowickiego, Marcina Gańszczyka w kategorii niższej ode mnie i młodego Łukasza Kosińskiego oraz Nestora, nas wszystkich pana Andrzeja Mainkę, z którym miałem okazję i przyjemność przegrać. I to jeśli chodzi o wiadomości sportowe, a teraz powracamy do przedwojennej Warszawy. Czy znów, ach, czy da mi szczęście? pójścia łzami, tak jak dawniej płakać znów. Warszawska orkiestra sentymentalna w Trójce, wczesnym rankiem, 16:17 minut po godzinie 5 w klubie folkowym. Państwo dyskutują na naszym internetowym forum. Patrzę, że różne rzeczy państwo robią, jeżdżą po Europie, budzą się z myślą o tym, co robić tak wcześnie, skoro już wstali. No i wybór jest dobry. Klub folkowy, program trzeci, a w nim kącik ekonomiczny. Sporo dzisiaj, czy w ogóle ostatnio o inflacji, my również do tematu pieniędzy się odniesiemy. Najpierw Pete Morton będzie się zastanawiał, czym jest ekonomia, a później stosownie o pieniądzach i o bankierach nasz Hasiok. Simply means well-being. It doesn't mean anything else. I'm dancing on the stars, playing the guitar to the cat and the dog and the sock on the line. Thinking about the world and where it's been, where it's going and its spiritual health. I need to know when we've had enough to eat. I wanna know the real meaning of wealth. What's the meaning of wealth? Because economy simply means well-being. It doesn't mean anything else. No matter what you do or you climbed up to, you're not exempt from the simple truth that'll track you down. Because night comes down. Oh, sister moon, oh, brother sun, make my way through the world without a gun. And I need your love, working the top of a century. The world and its news screaming down on me with its view. But that's according to whom? Because economy simply means well-being. It doesn't mean anything else. We don't need another airport, car park, bypass, ring road, motorway to the sprawling estate. Why can't we be late? That reminds me, my body loves work, but my body hates stress. I think that's the secret to true success. I need to be immune to the target jargon, the profit margin that's pushing us around. I'd rather wander around. That reminds me, every time you walk or you run or you swim, you make a new investment worth everything. When you're out on your bike, well, you've already won, and you didn't have to race with anyone. Because economy simply means well-being. It doesn't mean anything else. Look after each other, watch over the kids, leave no one on the shelf or behind. Leave nobody behind. That reminds me, the gap between rich and poor gets more in a dream of billionaires and celebs. We need a revolution, a brave new world, than to live with less, because less is more. There's enough for us all. While I've seen the real paupers of relentless drive, riddled with envy and pride, they don't know when to stop the buy of armament stocks, sell your fake tickets for the first space ride. But I don't care about getting up there when I'm already here and I'm fine. Dancing on the stars, playing my guitar to the cat and the dog and the sock on the line. There was a sock on the line. Oh, like history and its emperors we disappear. We fly into the ether, so while I'm here, I'll try to be good and be like Robin Hood, but make everybody rich so no one's poor anymore. So no one's poor anymore. That reminds me, socialism is a lovely word when it doesn't take people's vision. Enterprise could be a lovely word if it joins us in community wisdom. I love yin and yang, I love black and white, I love your gentle kiss and when you rock me at night. I hear God when you laugh, see God when you cry, watching us live in it and watching us die, because night comes by. That's why I went to see my friend by the monastery. She was stringing up a runner bean. She was tilling at the soil, laughing at the sky, praying to the heavens while telling me why. And I held in my hand this holy book, and I was wondering what the whole thing means. She looked into my face with a smile in her eye, says it flows from a peace inside. You know there's treasure inside. She said, go see a friend in the old people's home, living with the nurses alone and fading fast. Family too busy, we're all too busy. I finally recognized him just before he crashed. And he says, when you're old and have reached the mountain top, you'll see the love for each other is all we've got. You can look around the world with a smile in your eye, even if you're blind. You know there's treasure inside. Oh, economy simply means well-being. It doesn't mean anything else. I'm dancing on the stars, playing my guitar to the cat and the dog and the sock on the line. There was a sock on the line, just one sock on the line. Błyszczą w wiosennym słońcu lakierki od Armaniego. Garnitur za 8000, czym byłby bez paska drogiego? Zegarek też nie tandeta, koszula deluxe z wulczanki i złote sprzączki w mankietach w blasku pięknego poranka. Wisi bankier na krawacie, oj wisi, gawie zamiast mówić pacierz. Szydzi, oj szydzi. Piasek już w piaskownicy, a dzieci na zjeżdżalniach. Babcie się grzeją na ławkach, na skwerku istna patelnia. Pierwszy odważył się Jacek, zdjął buty ze skarpetami. Co prawda nie znalazł pracy, lecz wraca do domu w Armanim. Bezdomny Adam z kolegą unieśli Tomka ku górze i zdarli garnitur z niego, więc nie jest w garniturze. Ciało najbliższa koszula, lecz już nie tego wisielca. Wzięła ją kasjerka Ula, by upgrade'ować nią mężem. Wisi bankier na krawacie, wisi, oj wisi. Gabie zamiast mówić pacierz, szydzi, oj szydzi. Wisi bankier, gałąź trzeszczy, trzeszczy, oj trzeszczy. Na pochylę puszcza wrzeszczy, trzeszczy, oj trzeszczy. Sprzączki zawłaszczył Piotruś, co to na co dzień złom zbiera. I zamiast do skupu złomu, dziś pójdzie do jubilera. Zegarek przypadł Antkowi, co upadł na kredycie. ze sobą nie ma co zrobić, lecz ma na miesiąc na życie. Parker w etui złoconym trafił się uczennicy z patologicznego domu do piątej na świetlicy. Kruki zajęły się nagim, a tłuszcza szydziła z niego i nikt się za nim nie wstawił. Nie wiecie czasem dlaczego? Taka to sobliwa opowieść o poranku w Trójce. Hasiok, a wcześniej Pete Morton, Bart z Leicester. Patrzę na zegar, 26 minut po godzinie piątej. Czas leci nieubłaganie, ale co tam, gramy dalej. Państwo do nas piszą i dają sygnał, że słuchają. Powitać serdecznie pana półredaktora i tradycyjne pozdrowienia dla zespołu redakcyjnego. Ja, jak zwykle, z drogi do pracy. Tak pisze pan Wojciech z Piaseczna, który słucha nas od niepamiętnych czasów. Jeśli chodzi o zespół redakcyjny, to nasz niestrudzony Margan jako producent i za sterami o wczesnej porze pani Halina Leszczyńska. O, a dalej patrzę. W naszym sporcie ostatnio w serwisach Łosiu z Urbanem przynoszą wyniki polskich sportowców same na tarczy, więc aby trochę odetchnęli, może podadzą sukces półredaktora ku pokrzepieniu serca. O, takie rzeczy. Myślę, że będziemy się nim cieszyć w węższym gronie i niech tak pozostanie. Niech się inni sportowcy martwią o siebie. Takie rzeczy, a u nas patrzę dalej w monitor i nie umiem znaleźć informacji o najnowszych Mikołajkach folkowych, które tradycyjnie odbędą się w Lublinie. To święto naszego środowiska, jeden z najstarszych przeglądów zespołów folkowych, wówczas, gdy jeszcze granie folku nie było modne, a było, że tak powiem kolokwialnie, obciachem. Takie dziwne zespoły spotykały się w chatce Żaka i dzieliły swą pasję. Poznawały się, nie było internetu, w związku z tym takie spotkania i takie miejsca były naprawdę magiczne i niosły ze sobą bagaż doświadczeń zdobytych i atmosfera była naprawdę nieziemska. Teraz to wszystko spowszedniało, ale Mikołajki folkowe pozostają miejscem romantycznym i jeżeli komuś blisko do Lublina, znalazłem, będzie to już w grudniu od 9 do 12. To chciałbym zachęcić, dlatego że w konkursie występują zespoły mało znane, a naprawdę ciekawe. Robią potem karierę, a można spędzić z nimi wieczór i potem powiedzieć, o, byłem na ich koncercie, jak jeszcze byli mało znani. Będziemy Państwu przypominali o tym, że to w Lublinie i całkiem niedługo, a skoro już wspominamy o tym mieście, to orkiestra z Lublina, gospodarz tych wydarzeń, orkiestra Świętego Mikołaja, temat jak najbardziej pogański o Ładzie, o starej Ładzie, nie o nowym Ładzie, a później pójdziemy tym tropem i z Krakowa, Południca i również Łada. Thank you. Drogę padło, szkło się rozbryzło, benzyną tryzło. I tutaj wspomnę, że byli wielokrotnie gośćmi osobliwości muzycznych. Nocną porą przychodzili do studia i opowiadali o swej nietuzinkowej sztuce. Na scenie prezentuje się oprócz muzyków również i śpiewaczka, kobieta kot. Miałem okazję, ale przyznam się szczerze, nie zadałem pytania bardzo krępującego w tej sytuacji, mianowicie o kwestię kuwety. Kobieta kot odpływa na falach eteru wraz z Południcą. Nie wiem, czy zespół jeszcze istnieje. Nagrał drugą płytę, Królowa Czechosłowacji. Po nią również sięgniemy, bo półredaktor ostatnio sprzątał tę półkę i ze zdziwieniem na nowo odkrył. Tymczasem 21 minut pozostało nam jeszcze do pogrania. W związku z tym klub folkowy nie byłby sobą, gdyby nie pojawił się Antoni. Szła dziewczyna przez las, tak sobie mówiła: pójdę za starego, nie będę robiła. Pójdę za starego, nie będę robiła. Reggae, reggae. Boż starego i robić musiała, bodaj żeby cię była, starchu nie stała, bodaj żeby cię była, starchu nie znała. Regge, regge. Się plecami, a młoda żoneczka zalewa się łzami, a młoda żoneczka zalewa się łzami. Skoro jesteśmy przy stałych punktach, to jeszcze muzyka do golenia. Najnowsza płyta z Tuwy. Ooh. Najnowsza muzyka Stówy. Jeżeli komuś podoba się takie granie, to przypomnę, że w Trójce spotykamy się również i wieczorową porą w czwartki o godzinie 22, a w zasadzie 5 minut, czyli po serwisie. I tam opowiadamy i słuchamy muzyki osobliwej, takiej właśnie. Powracam jeszcze myślą do Lublina i do Mikołajek folkowych. Jeżeli ktoś zastanawia się, jakie zespoły tam przyjeżdżają, to zaprzyjaźniony z Lublinem zespół Czaci Worba. Chyba tam po raz pierwszy właśnie na konkursie, albo może jako gwiazdę wieczoru, już nie pamiętam, widziałem i zachwyciłem się tą formacją. Czaci Worba. Również zastanawiam się, czy w tym pandemicznym czasie jeszcze można zobaczyć ten zespół na koncertach. Płyta trochę stara, ale jeśli chodzi o tego rodzaju muzykę, wydaje mi się, że opiera się próbom czasu. Mówimy o muzyce polskiej, o polskich wykonawcach śpiewających po polsku i trudno tutaj zaliczyć do tego grona Czaci Worby, ale grają i śpiewają w różnych stylach karpackich w taki sposób, że podejrzewam, że mogą ich do serca przytulić i Węgrzy, i Rumuni, i Bułgarzy. Zresztą proszę posłuchać. Maria, draga mia, Maria i nie mam ja. We'll be right back. rada pristana na jedno monče dalečno. Tri denja pet ja vrvjali, na četvrti ja snignali. Tri denja pet ja vrvjali, na četvrti ja snignali. Kači se rada radoljo, na visoki te čerdaci. Da vidi rada, majka si, majka si još te, bašta si. Minuty dzielą nas od godziny 6:00 i kończymy to wydanie klubu folkowego, ale mam nadzieję, że wprawiliśmy Państwa w dobry nastrój i że zostaną Państwo dzisiaj razem z nami. Chamou